met Jort Kelder. Sorry voor het coronabeleid, de slavernij, ons koloniale verleden, alle oorlogen, rampen en natuurlijk Hugo de Jonge in het bijzonder. Hoogwaardigheidsbekleders maken steeds meer excuses. Mijn hooggeleerde gast doet er wereldwijd onderzoek naar. Een land dat nimmer sorry zegt is China, hoewel daar toch enige reden voor is. Daar gaan we het ook straks over hebben, na de nieuwstelling. U bezorgd door Dorald Megens. In het midden en noorden van Limburg wordt niet meer gesproken van een hoogwaterpiek, maar van een langgerekt plateau met hoogwater. Dat zei Antoine Scholten, is voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord en burgemeester van Venlo. En dat zei hij vanmiddag op een persconferentie. De situatie is nog onzeker. Water is ongelooflijk grillig. En we zien toch wel langs de Maas in de gemeenten van onze veiligheidsregio dat er lekkages zijn, dat er situaties zijn waarbij je kunt zien dat er zwakke plekken zich voordoen. En in het dorp Horn in de buurt van Roermond moet uit voorzorg een aantal mensen rond deze tijd weg zijn. Verslaggever Matthijs Holtrop, weet jij of dat gelukt is, Matthijs? Nou, de meeste mensen die zijn inderdaad wel vertrokken. Ik heb hier door het gebied gereden, de laagst gelegen gebieden. En bijna iedereen heb ik wel zien vertrekken. Maar nu sta ik in de buurt van een woning waar nog een gezin zit. En die voor dat huis is een nooddijk gebouwd. En die nooddijk die lekt aan alle kanten. Maar samen met een 20-30-tal vrienden wordt nog geprobeerd om die nooddijk alsnog te stutten. Misschien wel tegen beter weten in. Zij zijn in ieder geval niet van plan om te vertrekken. Ze zeggen we blijven kosten wat het kost. Dus noods gaan we kamperen in eigen huis. En dan zal de kelder onderstromen. En misschien zelfs nog een laagje op de eerste verdieping. Dat nemen we dan maar voor lief. Dus een enkeling zal echt wel achterblijven. Maar de meeste mensen zijn toch wel vertrokken. En van die vertrekkers, heb jij die nog gesproken? Nou, de meeste mensen die zijn toch wel verrast over dat de Maas zo hoog komt. En zeker ook dat de berichtgeving daarover zo laat is gekomen. Want de meeste vertrekkers hier in dit gebied die hebben dat pas vanmorgen te horen gekregen. En ook natuurlijk de berichtgeving over wanneer die piek dan zou zijn, die is telkens weer veranderd en aangepast. Dus daar zijn de meeste mensen toch wel ontstemd of verrast over. Aan de andere kant, de algemene sfeer is toch die van gelatenheid. Van nou ja, de natuur doet wat hij wil, daar ben je ook niet tegen opgewassen. En laat ik nou afsluiten met iets positiefs. Voor het eerst dat ik hier in de buurt ben, zie ik dat het water, en dan kijk ik gewoon naar de stoeptegels op straat, dat het water zich heel langzaam een beetje terugtrekt. Dus voor wat het waard is, centimeter, millimeter voor millimeter lijkt de stroming nu gekeerd te zijn. En dat is voor het eerst sinds de uur of 3-4 dat ik hier in de buurt ben. Het dorp Horn in de buurt van Roermond. Matthijs Holtrop was dat. Behalve problemen in Roermond is het ook spannend in en rond Venlo, iets noordelijker. Verslaggever Onno Beukers is in Assen op de dijk. Onno, hoe is de situatie daar? Nou ja, op de dijk eigenlijk is hier in Assen een nooddijk aangelegd. Gisteravond in allerijl nog een grote muur met grove stenen en ook zand. En ja, aan de ene kant sta je dan in de Maas. En als je dan aan de andere kant kijkt, je zei het net al, er zijn plekken waar het kritiek is en waar het er doorheen sijpelt. Nou, dit is een van die plekken, want ik sta nu aan de andere kant van de dijk. En dan zie ik dat die andere kant van de dijk het water nu hier over de straat gaat. Het sijpelt er overheen. Het gaat dus eigenlijk een beetje door de dijk heen. Daar kun je dus ook aan zien dat die dijk die hier nu extra gebouwd is, dus ook niet voor niks is gebouwd. Want anders liep het water hier al in grotere getalen zo over de weg. Dus tot nu toe heeft dat dus zin en heeft dat ook zin gehad. Maar zoals we ook hoorden is dit een proces wat langer gaat duren en verwachten ze dus meer een plateau dan een echte piek. Dus ook hier zal het de vraag zijn hoe lang deze dijk dit water dan gaat tegenhouden. Aan de andere kant van de dijk is namelijk de plek waar ik sta, de kasteeltuinen van Arsen, wel bekend. Daar is ook een gracht omheen. En dat water, dat proberen ze dus in alle eil van die gracht weer uit die gracht de Maas in te pompen. Dat mocht er hier toch wat misgaan, dat water in die gracht loopt en dat er een buffer is. Dus ja, dat is eigenlijk op dit moment de situatie in Arsen. Onno Beukers, vanaf de dijk in Arsen, dank je wel. Dan de grens over in delen van België en Duitsland is de situatie ook nog steeds dreigend. Het waterpeil daar daalt natuurlijk wel. Maar op sommige plaatsen staat het water nog altijd gevaarlijk hoog en dreigen dijken of dammen te bezwijken. Vast staat nu dat in België zeker 24 mensen zijn omgekomen en in Duitsland zeker 133. Correspondent Judith van der Hulsbeek in Erfstad. Judith, die plaats is hard geraakt door het water, hè? Ja, dat klopt. Hier is gisteren een heel deel, een heel stadsdeel is eigenlijk weggezakt. Omdat de grond verzadigd was en daar een grindgroeve achter lag. En daar zijn allerlei huizen ingezakt. En ook dat stadsdeel stond onder water. En daar zijn ook mensen meegesleurd. Wij zijn er vandaag aangekomen en we wilden natuurlijk naar dat stadsdeel om te kijken. Maar daar, dat is heel breed afgezet, dus daar komen we niet. Maar waar ik nu wel sta is op een brug waar je een rijksweg ziet die gisteren meters hoog onder water staat. Het water is nu een heel klein beetje gezakt. En dan zie je meerdere trucks en auto's die helemaal onder water stonden. En waar er van de deuren nog open staan. Omdat de mensen die in allerijl verlaten hebben. Dat was dus een rijksweg die echt, waar dit echt een meer is geworden. Dus dat is wel echt heel heftig om te zien. Maar zijn er in Duitsland ook veel mensen vermist? 133 doden, 600 gewonden was het vanochtend. En mogelijk 1300 vermisten. Maar het kan zo zijn dat het om een aantal mensen gaat die waarmee geen contact kon worden gelegd. Die geen telefoon hebben en geen stroom meer. Dus waar je dan geen contact mee kunt hebben. Is de situatie met het water nu zo dat er wel weer goed gezocht kan worden naar die vermisten? Ja, het water begint dus overal te zakken. Dus worden kelders worden leeggepompt. De brandweer en zo, die zijn nu wel echt toe aan. Die kunnen echt met die bergingswerkzaamheden beginnen. De politie vertelt ook wel dat ze daarbij echt ook weer lichamen vinden. Dus daarom loopt dat dodental ook beetje bij beetje op. Hier zijn ze de daders nu ook mee bezig. Je kijkt daar nu op, maar dat gaat echt nog wel heel erg lang duren. Want het is, je ziet hier om een truck 1 meter te verschuiven, daar zijn ze nu al een uur mee bezig. Judith van der Hulsbeek in Erfstad, Duitsland. Dankjewel. Op Giro 777, bedoeld voor hulp aan getroffenen van de overstroming in Limburg, is inmiddels 1,3 miljoen euro binnengekomen. Meer dan 22.000 individuele donateurs hebben de afgelopen 24 uur geld gegeven. In bijna alle grote kranten staat vandaag namens bijna 50 nieuwsredacties een overlijdensadvertentie voor Peter R. de Vries. Eén van ons is niet meer. Peter R. de Vries, journalist, staat boven de lijst met namen van hoofdredacteuren. Het forum van Vrouwenblad Viva blijft na 2 augustus toch bestaan, meldt uitgever DPG Media. Het forum is het enige onderdeel van Viva dat niet verdwijnt, in tegenstelling tot eerdere berichten. Het weekblad Viva, dat aan het forum ten grondslag ligt, verschijnt volgende week, na bijna 50 jaar, voor het laatst. Het NOS-journaal. Frankrijk scherpt het inreisbeleid aan voor reizigers uit Nederland en een aantal andere Europese landen. Vanaf middernacht moeten Nederlandse toeristen die nog niet volledig gevaccineerd zijn een negatieve test kunnen laten zien die niet ouder is dan 24 uur. Eerder volstond een negatieve test van 72 uur. Ook in Frankrijk moeten toeristen rekening houden met andere regels, zegt correspondent Frank Renaud. Als ze er zijn op vakantie, wordt het ook strenger in die zin dat je straks een vaccinatiebewijs of een negatief testresultaat moet laten zien. Vanaf volgende week woensdag, als je naar bijeenkomsten gaat van meer dan 50 mensen, dat kunnen musea zijn, bioscopen. En vanaf augustus een vaccinatie- of testbewijs nodig als je een Frans café of een Frans restaurant binnengaat. De nieuwe regel gaat ook gelden voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Spanje, Portugal en Griekenland. Blijven doortrappen in een aerodynamische en ongemakkelijke houding. Voortdurend druk op de benen en stampen tot aan de streep. De 20e en voorlaatste etappe in de Tour de France. Dat is een tijdrit over ruim 30 kilometer en die gaat zo beginnen. En verslaggever Steven Dalenboot, die staat bij de start. Dag Steven. Goedemiddag, Dorot. Zeker nog, hij is al begonnen. Ze zijn al begonnen. Oké, nog één keer zeker. Tot het gaatje moeten ze. Hebben ze daar mooi weer bij? Ja, zeker. Het is een blauwe lucht. Geen wolkje aan de lucht zelfs. Dat mag ook wel een keer gezegd worden in de Tour de France. Na al die regen die ze gehad hebben. Ja, de renners gaan één voor één over een glooiend parcours door de wijngaarden hier. En daar zijn er heel veel van, kan ik je vertellen. Glooiend parcours, veel scherpe bochten. Dat is eigenlijk, denk ik, nog het grootste gevaar en de grootste uitdaging voor de renners. En er is enorm veel publiek. Toen wij gisteren deze plaats, de startplaats Libourne, verlieten, wat gisteren de finishplaats was, stond er echt kilometers file met mensen die naar het parcours van vandaag wilden. Campertjes en al. Het is ontzettend druk. In de buurt van Bordeaux zitten jullie, hè? Ja, dat klopt. Ja. Wat is er nou nog mogelijk in het algemeen klassement, Steven? Nou ja, Pogacar heeft het geel, zoals je weet. En die heeft hij wel heel erg stevig om de schouders. 5 minuten en 45 seconden voorsprong om, op Vingegaard. Nou, ja. Daar gaat niks meer in veranderen. Herhaling van vorig jaar, dat lukt niet. Nee, sowieso niet. Nee, nou, dan moet er wel iets heel historisch gebeuren. Ja, ja. Nee. Vingegaard moet vooral achterom kijken. Want Carapaz heeft 6 seconden achterstand op hem. Dus als Vingegaard die tweede plek wil vasthouden, dan zal hij goed hem in de gaten moeten houden. Dat is handig, want Carapaz start voor hem. Hè, dus hij kan precies in de gaten houden hoe die het doet. En Kelderman natuurlijk, hè, die staat 5e. En die zal proberen te gaan klimmen naar plek 4. Dan moet hij 32 seconden goed maken op Ben O'Connor. En die namen die jij nou genoemd hebt, zijn dat nou de grote kanshebbers om die tijdrit te winnen? Pogacar is zeker een grote kanshebber voor de dagzegen. Maar ik zou ook Wout van Aert niet uitvlakken. Wout van Aert heeft de luxe gehad om het iets rustiger aan te kunnen doen. Een paar dagen na al het werk in deze Tour. Na al het harde werk in deze Tour de France voor hem. En hij heeft hier echt een doel van gemaakt. Ook met het oog op de Olympische tijdrit. Hè, die over 11 dagen is in Tokio. Dus Wout van Aert zou ik zeker in de gaten houden. Zoals gezegd, het is al begonnen. Tim de Klerk was zojuist de eerste. Kees Bol heb ik al zien vertrekken. Het groen. Mark Cavendish ging zojuist weg. En zometeen al Chris Froome om 17 minuten over 1. Die is ook wel eens als laatste gestart. Maar nu start hij ongeveer als eerste. Wij volgen de verrichtingen over een klein uurtje verder in Radio Tour de France op deze zender Radio 1. Dat was Steven Dalebout, dankjewel. Het weer nog, zonnig is het. 26 graden kan het in het binnenland worden. In het westen blijft het iets koeler. Morgen eerst wat nevel of mist, maar daarna ook weer zon met stapelwolken. En dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. En verkeersinformatie, Dennis Mooij. Vooral drukte vanuit de Randstad richting het oosten en richting het zuiden. Ook is het in beide richtingen aansluiten op de afsluitdijk. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 20 minuten extra nodig tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en Waddinxveen ook 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk, 20 minuten extra reistijd. En er waren problemen aan de Ramspoorbrug in de N50. De storing is inmiddels opgelost, maar richting Emmeloord heb je nog 10 minuten vertraging tussen Kampen en Ens. En de andere kant op nog zo'n 25 minuten. Aanstonds een kort maar pittig belletje over die coronamiljarden nou wel zo goed besteed zijn. Verder verleren we in Dr. Keldernikov alle overheidsexcuses. Dat zijn inmiddels al honderden. Zijn die nou gemeend of huichelachtig? Van Rutte, Asje, Halsema tot George W. Bush, de Australiërs, de Japanners. Iedereen maakt excuus. En de jonge dokter van de dag praat ons bij over een koloniaal bestuurder die trachtte te moderniseren, maar jammerlijk faalde. En we hebben het over China. Wanneer grijpen ze Taiwan en hoe reageert het Westen dan? Dat onverweld naar de mededelingen van den middenstand. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld. En activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf €0 en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan €99. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Zij het. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Ach, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, friedemair. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gekke, het komt komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Kelder & Co. Wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en raadloze tijden. Ik doe het live vanuit de brug. Dat is op het Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over de diepe zakken van Hoekstra. Hoeveel belastinggeld gaf hij uit per geredde baan? Dan de overheid zegt sorry, hoe moet het wel en hoe doe je dat dan weer niet? En de averechtse werking van het zogeheten ethisch imperialisme in Nederlands-Indië. Daar hebben we een promovendus over in China. De Koude Oorlog is nooit weg geweest voor het rijk van Xi Jinping. Heden aangeschoven, professor Dr. Juliette Schaafsma, sociaal wetenschapper, hoogleraar aan de Tilburg Universiteit. En Henk Schulte-Nordholt, sinoloog en publicist. Jongens, welkom. Ik zeg vast, Juliette, sorry. We gaan het over sorry hebben, maar ik zeg alvast sorry omdat het nieuws zo lang uitloopt vanwege de watersnood. Dat we dus wel even tempo gaan maken. Jij bent de absolute sorry-specialist wereldwijd. Je doet een groot onderzoek. Klopt. Sorry zeggen. Ja, zeker. Wat een bizar onderwerp. Hoe kom je daarop? Ik denk omdat we een lange tijd hebben altijd heel erg gekeken, ook in de sociale wetenschappen, naar agressie en naar geweld. En we weten natuurlijk dat mensen daar heel goed toe in staat zijn. Ja. We weten veel minder over verzoening. En dat besef, toen realiseerde ik me dat. En toen dacht ik, ja, daar moeten we eigenlijk veel meer aandacht aan besteden. Aan verzoening. En excuses kunnen daarin een hele belangrijke rol spelen. Ja, we hebben natuurlijk alle voorbeelden hier. Maar we hebben natuurlijk de excuses in de politiek. Rutte, die eens in zoveel weken doet die excuus. Ja. Maar we hebben ook de grote excuus voor slavernij en dat soort dingen. Gaan we straks allemaal over verder. En dan natuurlijk met jou, Henk Schulte-Nordholt. We beginnen altijd wel, je bent vaker te gast geweest in de uitzending, je te verwijten, ook namens je familie, dat je nooit gepromoveerd bent, maar toch zeer belezen en een groot schrijver. We gaan het over China hebben. Die Koude Oorlog die is eigenlijk voor die Chinezen niet weg. Ik schrok een aantal weken geleden wel van dat 100-jarig jubileum van de Communistische Partij. Je zag ze marcheren en je dacht, willen ze oorlog? Nee, ze willen wel dominantie van de wereld. Daar is ook een stappenplan voor bedacht. Moet in 2049 voltooid zijn, maar oorlog... Dat was 100 jaar na de stichting van de Volksrepubliek. Dan moet het gewoon klaar zijn. Dan moet het gewoon de basis zijn. Heel methodisch, dan is het klaar. En dat gaat ze lukken, hè? Denk het niet. Oh, gelukkig. Nou, dat vind ik wel geruststellend, want ik ben een beetje bang van die Chinezen. Enfin, al voor we al dat belangrijkste aftrappen, eerst... Hyper de hype, hoera! Dit was de week van de spectaculaire grafiek. Om te beginnen het groeigetal van het gevreesde virus dat zich onder dansende twintigers in een werkelijk aan een benemend tempo verspreidde. Dr. Kelder zegt dan, sta niet te veel naar die besmettingen. Let gewoon op de ziekenhuisopnames die overigens wel aan het oplopen zijn op dit moment. En dan waren daar natuurlijk de waterstanden te Limburg en verder omstreken, waardoor honderden zuiderlingen en hun bezit zagen wegspoelen. En duizenden onverwacht vroeg op kampeervakantie bij Van der Valk moesten. Dat is best treurig. Andere statistiekje van deze week. Hoeveel banen redde de staat nu eigenlijk met al die coronasteunmiljarden? In de coronacrisis zijn ruim 230.000 werklozen en 5300 faillissementen voorkomen, heeft de Rabobank uitgerekend. Dat is vooral gelukt door de NOW-regeling, waarmee de overheid grotendeels het salaris betaalde van werknemers die minder werk hadden. De bank verwacht wel dat het met het aflopen van de steunregelingen het aantal bedrijfsfaillissementen op zal lopen en daardoor ook het aantal werklozen. Dus laten wij even bellen met Thierry Aartsen, Kamerlid van de VVD en economiewoordvoerder. Thierry, ben je daar? Ja, goedemiddag, hoor. Ik heb even snel een sommetje gemaakt. Dus er is ongeveer 20 miljard aan NOW-regelingen uitgegeven, als ik het goed heb. Als je dat nou met 230.000 banen, als je dat door elkaar deelt, kom je ongeveer op 87.000 euro per baan. Dat zijn dure baantjes. Ja, dat klopt. Maar het was natuurlijk geen normale economische crisis. Hè. De overheid heeft hard ingegrepen, heeft ondernemers verboden om te ondernemen. Dat is een groot offer. En dan vind ik het ook goed dat die ondernemers gesteund zijn en dat we deze banen gered hebben. Maar er was altijd in die tijd van Asscher en Melkert en zo, die dan allemaal van die banenplannen hadden, die kostten dan ook altijd een tonnetje per baan. Dat doen we nu dus weer. En achteraf zeiden we altijd, helpt niet. Nou, dit heeft dus wel geholpen. Hè? De werkloosheidscijfers zijn net zo laag als voor corona. En faillissementcijfers zijn er nooit zo laag geweest. Ja. Maar nogmaals, ondernemers hebben er enorm op te moeten brengen. Die mochten niet ondernemen. Die overheid heeft ingegrepen in de markt. En ja, het is goed dat die banen overeind zijn gebleven. Want anders waren die mensen in de uitkering terechtgekomen. Dat politiek is dan duidelijk. Rabo zegt ook, het kan natuurlijk wel zijn dat de faillissementen alsnog oplopen. Hè? Want normaal gesproken heb je in een crisis zo'n 1000 faillissementen per maand, begrijp ik. Nu hadden we er 200. En eigenlijk een normale faillissementratio zit ongeveer in het midden. Dus we hebben heel gecamoufleerde cijfers nu. En alsnog kunnen er natuurlijk wat dingetjes omvallen. En dan ben je alsnog je geld kwijt. Klopt, we verwachten natuurlijk wel dat er ooit weer faillissementen zullen gaan komen. Maar wat je wilt voorkomen is dat mensen vanwege corona, vanwege het feit dat de overheid zegt, u mag uw deur niet openen, dat daardoor bedrijven om gaan vallen. Dat is echt wat je probeert te voorkomen. Want dat zegt niks over een gezond bedrijf, of niet? Nee. Dat is gewoon overheidsingrijpen. Dat is duidelijk standpunt. Even andere kwestie, tenslotte en kort. Wat ik hoor, vooral bij de horecabedrijven die ze nu dan gesloten zijn, in ieder geval in mijn omgeving, omdat er of corona uitgebroken is, maar vaker omdat er geen personeel is, die balen allemaal. Die zeggen, ja, het is wel leuk dat ze bij de GGD zo ontzettend veel aan die studenten betalen. Ik geloof 17,5 euro per uur. Maar wij kunnen geen personeel meer vinden, omdat we niet tegen de concurrentie van de overheid nu op kunnen. Hoe vind je dat dan? Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Er was al een probleem met personeelstekort in de horeca. Maar wat ga je er tegen doen? Ja, laten we hopen dat er zo snel mogelijk minder GGD'ers nodig zijn. Dat betekent dat die crisis afneemt. Nee, maar het is van 2-1. Of de GGD verlaagt de salarissen, of de horeca verhoogt de salarissen. Maar ja, die hebben al geen geld. Ja, de GGD is een crisis aanpak. Hè. Het is ook fijn dat er mensen werken, anders hebben we weer wekenlange wachttijden. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar het lijkt me goed dat ze de GGD begint ook gaat afschalen. Want ja, hopelijk heeft iedereen zo meteen zijn tweede prik gehad. Maar waarom betaalde de GGD meer dan marktconforme salarissen? Ik weet niet wat marktconforme salarissen zijn. Nou ja, als de horeca geen mensen kan vinden, is dat dus kennelijk geen marktconform salaris. Nee, ik denk niet dat per se altijd een concurrentie is tussen GGD en horeca. Okay. Alleen nu veel prikkers en mensen daar nodig zijn natuurlijk wel. Maar nogmaals, hopen dat de GGD snel van die mensen af moet, omdat we weer aan het afschalen zijn om uit de crisis te komen. Okay. Nou, en straks alle belasting omhoog, hè? Voor de VVD, nieuwe kabinet. Wat ons betreft niet. Dat is natuurlijk het stomste wat je kan doen na een economische crisis is de belastingen verhogen. Ja, daar hou ik je aan. Ik dank je wel, Thierry Aartse, Kamerlid van de VVD. We gaan door, professor Dr. Juliette Schaafsma, sociaal wetenschapper, hoogleraar te Tilburg. We gaan het over de sorry-cultuur hebben. Ik heb net al sorry gezegd dat de uitzending wat korter duurt vanwege de watersnood. Overheidsexcuses. Hoe vaak wordt er op dit moment niet excuus aangeboden namens een overheid, niet alleen de onze? Ja, nou ja, in mijn onderzoek hebben we vooral gekeken naar excuses voor mensenrechtsschendingen. Dus als je kijkt naar de excuses die voor allerlei dingen worden aangeboden, dan is dat natuurlijk ongelooflijk veel. Excuses voor mensenrechtsschendingen zijn met name toegenomen sinds de jaren 90. We hebben er zo'n kleine 400 in kaart gebracht over de hele wereld. Dus zo'n 70 landen, meer dan 70 landen, hebben excuses aangeboden voor mensenrechtsschendingen. Op enigerlei wijze. Ja. En hoe komt het dat het zo'n vlucht neemt? Ja, er zijn verschillende verklaringen voor. Je ziet dat het met name na het einde van de Koude Oorlog, dat westerse landen de blik meer naar binnen zijn gericht. Dus met het wegvallen van de vijand van buiten zijn ze meer gaan kijken naar misstanden uit het verleden. Je ziet dat als gevolg ook van de emancipatiebeweging in de jaren 60. De aandacht is verschoven. Naar misstanden uit het verleden, het miskennen van groepen, ongelijke behandeling van groepen. En we zijn steeds meer aandacht gaan krijgen voor slachtoffers. Voorheen werd de geschiedenis beschreven in termen van de helden. Een heldhaftige geschiedenis, de dingen die goed waren. Ja. En toen is dat gaan schuiven en is er veel meer aandacht gekomen voor slachtoffers in het publieke domein. Ja. En die zijn een claim gaan leggen. En hebben gezegd, ja, wij willen erkenning ook van die misstanden. En excuses die zijn dan een middel om dat te erkennen. Zit Rutte, de minister-president, is hij onderdeel van een trend, van een ontwikkeling die hier gaande is? Hij biedt voor heel veel excuses aan. Eigen gedrag, inschattingsfout, coronaversoepeling hadden we afgelopen week. Hij heeft diepe spijt en berouw getoond voor het slavernijverleden. Is hij een man van zijn tijd of is hij uitzonderlijk hierin? Nee, hij is denk ik daarin wel een man van zijn tijd. Ik zou niet willen spreken van een hype, maar wel van een trend. Ik denk dat als je kijkt naar de landelijke politiek, zie je ook steeds vaker dat excuses worden aangeboden. Daar vind ik het weer wat anders. Daar heb ik het idee dat die ook wel eens worden aangeboden, juist om niet zozeer om rekenschap af te leggen, maar om dat een beetje uit de weg te gaan. We hebben geen verantwoordelijkheid meer, maar juist door excuses aan te bieden gaan we een discussie uit de weg. Dat vind ik wel heel anders. Voor het Kamerdebat ook vooral. Voor het Kamerdebat, voordat we met de billen bloot moeten. Excuses voor mensenrechtsschendingen zijn juist veel gaan wel veel meer over. We gaan rekenschap afleggen voor dat verleden. Dus we gaan wel de dingen benoemen en we gaan daar ook consequenties aan verbinden. Dat gebeurt in de praktijk dan niet altijd. Er zijn wel verschillen in formuleringen. Dus bijvoorbeeld diepe spijt en berouw voor het slavernijverleden. Ja. Dat is iets anders dan excuus. Ja, dat is iets anders, diepe spijt. Kijk, als je zegt, ik bied mijn excuus, dan je biedt echt iets aan. Ik laat niet alleen maar een emotie zien, maar ik bied jou iets aan en jij kan dan dat eventueel afwijzen. Dus dat geeft jou als ontvanger van het excuus, zet jou in een andere positie dan ik toon alleen maar berouw. Dus je kan ook excuus zien als een soort sociale ruilhandel. Ik moet het toch proberen te begrijpen. Want ik snap niet zo goed hoe je berouw kan hebben voor iets wat je niet gedaan hebt. Je kan namens een bestuur dan berouw, maar wat is dat echt waard? Ja, het is natuurlijk veel. Kijk, in onze interpersoonlijke relaties, als je dan excuses aanbiedt, dan is het evident. Hè? Er is gewoon een kausaal verband. Je hebt iets gedaan wat niet goed is en daar heb je spijt van. En de manier waarop jij die spijt betoont en hoe geloofwaardig je dat doet, dat bepaalt hoe geloofwaardig ik dat excuus vind. Mm-hmm. Bij die overheidsexcuses is dat afwezig. Hè, er is vaak helemaal niet een direct kausaal verband. Degene die excuses aanbiedt, is vaak helemaal niet de dader geweest. Nee. Het gebeurt pas een paar generaties daarna dat die excuses worden aangeboden. Dan heb je dus andere signalen nodig om te laten zien dat je oprecht bent. En dat kan dus bijvoorbeeld door het landen dan heel uitgebreid gaan beschrijven wat er allemaal wel niet mis is gegaan. En daar dus ook een moreel oordeel over gaan vellen. Mm-hmm. En dus allerlei beloftes doen voor hoe het anders moet. Maar ik vind de formulering diepe spijt en berouw. Het zijn met terugwerkende kracht misdaden geweest. Ja. Maar hoe ik snap. Ja, maar sorry. Laten we daar niet op. Ik snap niet hoe je spijt kan hebben van iets wat je niet gedaan hebt. Maar goed. Ja, het is natuurlijk ook geen persoonlijke spijt. Het is een spijt vanuit een institutionele spijt. Het is een institutionele spijt vanuit een collectieve aansprakelijkheid. Want natuurlijk kun je niet zeggen. De generatie van nu is verantwoordelijk. In de zin van hebben bijgedragen aan misstanden uit het verleden. Maar je zou wel kunnen zeggen. Ja, we kunnen wel verantwoordelijkheid nemen. Of we zijn in zekere zin als instituties nog aansprakelijk voor dat. Oké, nou ja, maar dat willen we dan ook weer niet. Want dan gaat geld. Kost, hè? Dan zijn we wel weer Nederlanders. Ja, alhoewel als je naar Nederlanders vraagt, wat heb je liever excuses of wat moet er gebeuren om met misstand uit het verleden om te gaan, dan zullen ze vaker gemiddeld gewoon maar zeggen, nou doe maar herstelbetalingen dan excuses. Ja, omdat het uit de grote pot gaat. Dan moet iedereen even een briefje thuis krijgen met stort even €500 voor het slavernijverleden. Dan wordt het een ander verhaal. Dat moet ik nog even zien. Dat vind ik dat met alle belastingen trouwens. Jouw studie is eigenlijk begonnen met de beroemde knieval van Warschau. Dat moet je uitleggen. Ja, dat is de knieval van Willy Brandt in 1970, die toen als bondskanselier van Duitsland een heel beladen bezoek bracht aan Polen. Verhoudingen tussen Polen en Duitsland waren nog heel gespannen. En hij bracht een bezoek in het kader van de ontspanningspolitiek. En tijdens dat bezoek heeft hij een krans gelegd voor het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het ghetto van Warschau. Ja. En hij is toen spontaan op zijn knieën gevallen. En daar zijn beelden. Onaangekondigd. Niemand wist dat hij dat ging doen. Dat. Ja. Hij ging door zijn knieën en bleef zo'n een halve minuut zitten. En die beelden die zijn de hele wereld overgegaan. Ja. Dat maakt een enorm diepe indruk. Nou was het voor Willy Brandt persoonlijk misschien niet het moeilijkste gebaar. Was een verzetsman. Brandt is ook zijn pseudoniem eigenlijk. Klopt. Zijn schuilnaam. Ja. Hoe viel dat in Duitsland toen? Daar is heel wisselend op gereageerd. Er is zeker ook veel kritiek op geweest vanuit conservatieve kring. Hè. Die vonden dat allemaal niet nodig. Internationaal gezien is daar heel goed op gereageerd, denk ik. En ik denk dat dat echt voor een doorbraak heeft gezorgd. Ook in de verhouding met Polen. Hè, Duitsland, het land dat zoveel op zijn geweten had, dat ooit zo machtige Duitsland, dat op de knieën ging. Ja. Een soort omkering van de verhoudingen. En ik denk, je zou kunnen zeggen, Brandt was een verzetsman, dus hij stond toch aan de goede kant. Maar ik denk dat hij daarom ook juist het nieuwe Duitsland vertegenwoordigt. Het is eigenlijk het begin van de, ik zal niet zeggen excuuscultuur, want doet het tekort, dan dat is denk ik een belangrijk gebaar geweest. Maar daar zie je het dus wel in de westerse wereld eigenlijk beginnen. Ik heb ook een voorbeeld van hoe je wellicht hoe het niet zou moeten. Laten we even luisteren naar George Bush, de president van de Verenigde Staten, George W., de zoon. En dat gaat dan op een Arabische zender, tv-zender Ahura, in 2004 over de mishandelingen van Iraakse gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis. En dan zegt Bush dit. People in Iraq must understand that I view those practices as abhorrent. They must also understand that what took place in that prison does not represent America that I know. The America I know is a compassionate country that believes in freedom. The America I know cares about every individual. The America I know has sent troops into Iraq to promote freedom, good, honorable citizens that are helping the Iraqis every day. Ik heb heel goed geluisterd. Ik heb het woord sorry niet gehoord. Nee, hij heeft op een ander moment, en ik weet niet of dat in dit fragment ook zit, wel een soort van sorry gezegd. Een soort van sorry. Een soort van sorry gezegd. Het is een heel opvallend excuus. Hè. Het is naar aanleiding van de mishandeling van de gevangenen in Abu Ghraib. Dat was eigenlijk al bekend bij de Amerikaanse overheid. Dat hebben ze altijd een beetje weggestopt. Toen kwamen de beelden naar buiten. Daar moesten ze dat wat... Dat is via WikiLeaks, geloof ik, toen gelekt. Ja, toch? Ja, er is een uitzending over geweest. Ja. En dat zijn foto's die door de Amerikaanse militairen zelf zijn gemaakt. Dus een grootschalige mishandeling blijft plaatsgevonden in die gevangenissen. Dat Amerika, dat zogenaamd vrijheid naar Irak zou brengen in een oorlog waar ze niet om gevraagd hadden. En wat hier interessant aan is, is dat hij heeft het heel erg over waar Amerika voor staat. Hè. Wij, Amerika, we zijn moreel bijna superieur. Hè. De morele waarden waar wij aan hechten. De Iraakse bevolking moet dat vooral begrijpen. Ja. Maar hij laat zich in dat excuus niet geen deel uitmaken van die morele gemeenschap. Nee. Zij staan daar klaarblijkelijk buiten. Amerika is eigenlijk zelfs superieur aan die Iraakse gemeenschap. Ja. Wat hij ook op geen enkel moment heeft gedaan, ook niet in dit excuus en ook niet in andere excuses, is enige maat van compassie tonen. Dat is denk ik wel heel belangrijk als je excuses aanbiedt voor mensenrechtsschending, is laten zien dat je begrip hebt voor... Het zat er nog wel dicht op, hè, in de zin van het was... ik denk zijn vaders beslissing is het geweest. Zijn eigen presidentschap zelfs? Dit is zijn eigen presidentschap. Ja, het is natuurlijk wel een eigen daad. Want ik heb bijvoorbeeld een ander voorbeeld van de Australische premier Rudd. Ja. En die doet apologies voor, in feite, voor de inheemse bevolking van Australië. Laten we daar even naar luisteren. We apologize for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. We apologise especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry. Ja, dat is ronduit een sorry. Maar toch lijkt het mij op de een of andere manier makkelijker dan van Bush, die dezelfde verantwoordelijk is echt geweest voor dat beleid. Ja, dat is denk ik ook zo. Hè? En Bush had natuurlijk nog een hele oorlog te verdedigen. Dus ze zaten daar. Ja. En ik denk... Maar als hij de claim maakte, hè, wij brengen vrijheid naar Irak. Wij brengen al die democratische waarden. Dan had hij dat ook op dat moment kunnen laten zien door te zeggen... En dus nemen wij afstand en veroordelen wat er hier is gebeurd. Hij had dat kunnen laten... Dus, als je echt zo'n lid bent van de... Of als je echt een morele gemeenschap bent, dan veroordeel je het ook op dat moment. We zijn nu nog Bush aan het bashen. Nou, dan moeten we over Trump's excuses maar eens gaan praten. Die heeft helaas niet natuurlijk... aangeboden. Nee, volgens nog niet. Is alleen het punt dat als je heel vaak excuses maakt... en er wordt voor van alles en nog wat, zeker ook in Nederlandse politiek... nu excuses gemaakt... Het is ook inflatie. Ja. Uiteindelijk, wat is het dan nog waard? Ja. Nee, dus het is zo. Hè, dus excuses zijn een precair middel. Hè, want ze roepen vaak discussie op. De woorden worden heel zorgvuldig gewogen. Dus je kan het heel makkelijk fout doen. En je zou kunnen zeggen, je zou het ook als een schaars middel, zeker in het publieke domein, moeten inzetten. Want zodra je dat te vaak inzet, dan verliest het ook aan geloofwaardigheid. Ja. En wat je ook zegt, dat zie je ook bij de excuses van Rutte. Op een gegeven moment wordt het gewoon te veel. Krijg je een geloofwaardigheidsprobleem, krijgen mensen toch het idee dat er een loopje met ze wordt genomen. Hey, je doet het om eigenlijk ergens vanaf te zijn, niet om verantwoordelijkheid te nemen en rekenschappen af te leggen. Maar juist, je probeert... Om het eigenlijk af te sluiten. Ja, precies. Het kan ook polariseren. Ik heb ergens een mooie uitspraak van jou gelezen. Ik citeer hem even. Waar te veel vergeten blind kan maken voor menselijk leed en barbarij, kan te veel herinneren de verzoening dwarsbomen. Ja, dan gaat het vooral om te veel herinneren. Dus als je te veel in het verleden blijft hangen en te veel naar het verleden blijft kijken en dat ook langs allerlei identiteitslijnen doet, dan je blijft in de wrok hangen, dan is denk ik te veel herinneren een probleem. Ja. Heb je daar een voorbeeld van waar dat gebeurd is? Nou ja, voormalig Joegoslavië is natuurlijk een voorbeeld. Hè, waar altijd maar weer die herinnering aan het verleden... Ja. bron is voor frustratie en verzet. Ik denk maar excuses kunnen in die zin kunnen... die staan eigenlijk op dat schakelpunt tussen dat verleden en dat... En ik denk dat excuses als zodanig... zouden eventueel kunnen polariseren. Maar ik denk dat in de excuus zit vooral de taal van de verzoening. Ik denk dat... Ja. polariserende taal veel grotere kans heeft om uiteindelijk de zaken te polariseren. Dus kern zijn excuses ook zouden een middel kunnen zijn om veel meer inclusiviteit te krijgen. Is er in Zuid-Afrika, wordt altijd Mandela natuurlijk geroemd omdat hij verzoenend was naar de blanken. Heeft eigenlijk de officiële of de voorgaande regering zich daar ooit geëxcuseerd voor de apartheid? De Klerk heeft wel excuses aangeboden voor apartheid. Met onttrekkende beweging of wel duidelijk? Nou, dat was wel een redelijk duidelijk excuus. Ja. Ja. Oké, okay. Nou, voorwaarts met het onderzoek. Je durft er nu 400 op mensenrechten schendingen. Still counting. En die andere excuses voor het beleid, dat durf je maar niet eens meer. Nee, daar zijn we maar niet aan begonnen. Oké, okay. Dankjewel professor Dr. Juliette Schaasma van de Tilburg Universiteit. En dan gaan wij nu naar vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat hij, dokter Hans van der Jacht. Proefschrift De morele identiteit van het Nederlands kolonialisme. Gepromoveerd 24 juni aan de Vrije Universiteit hier ter stede. Kom er maar in. Ja, mijn proefschrift gaat over de historische paradox kolonialisme en ethiek, of imperialisme en moraal. En dat is vandaag natuurlijk een tegenstelling, hè? Het militaire wijze veroveren van gebieden in Azië en het in stand houden van een koloniaal systeem dat gebaseerd is op ongelijkheid en discriminatie. Hoe valt dat nou te rijmen met ideeën over sociaal beleid, economische emancipatie of politieke representatie? Nou, rond 1900 had een kleine voorhoede van Europese bestuurders, die geloofden eigenlijk heilig in deze paradox. En deze bestuurders probeerde het koloniale beleid van binnenuit te hervormen. Mm-hmm. En voor Nederland was de voor velen onbekende bestuurder AWF Ideburg de opmerkelijke belichaming van dit ethisch imperialisme. Alexander Ideburg was 3 maal minister van koloniën, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië en gouverneur van Suriname, en omstreek met zijn beleid dus het hele imperium. Via zijn beleid zien we het hele imperium dus nadenken over hoe je ethiek moet toepassen. Alleen, dat gaat dan op een gegeven moment mis. Toen de Nederlandse regering in 1901 formeel een nieuw koloniaal beleid afkondigde, moest hij dit gaan vormgeven. En uit de vele honderden archieven die ik raadpleegde, blijkt hoezeer bij Ideburg die vooruitstrevende idealen over economische welvaart en meer zelfstandigheid voor Nederlands-Indië en Suriname, dus al rond 1900... Dokter Hans, ik ga iets heel loms doen. Oh, wij worden door heel Hilversum onderbroken om naar Dorad Meegers te gaan voor een nieuwsbericht. Er is iets acuuts. Okay. Ja, wij onderbreken even dokter Kelder en Co. vanwege nieuws uit Limburg in Hoorn bij Roermond. Daar heeft een inderhaast opgeworpen nooddijk, het volgens de gemeente Leudal, daar hoort Hoorn bij, die nooddijk heeft het daar begeven. Willem van den Oetelaert, woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Meneer van den Oetelaert, wat is daar gebeurd? Ja, wat er gebeurt is, er is een waterbuffer, en op de term heet dat een retentiebekken. Daar is een verhoging omheen bij Hoorn en die heeft het eigenlijk niet gehouden. Dan moet ik erbij zeggen dat we dat eigenlijk wel voorzien hadden, gezien deze hoge waterstanden. Dus we hebben al eerder bewoners aan de Kempweg, die daar in de buurt heeft geëvacueerd. Ja. En ja, we kunnen nog niet heel goed zeggen wat de gevolgen zijn voor de huizen daar. Het zou kunnen dat de eerste rij huizen wat wateroverlast gaat krijgen. Wat we wel in elk geval gedaan hebben, is dat de politie daar ter plekke is en ook echt mensen weghoudt. We roepen ook absoluut op, we gaan niet kijken. Hulpverleners hebben er last van en sowieso kan het niet, want de politie houdt het wel tegen. U zegt de eerste rij huizen heeft er mogelijke last van. Om hoeveel huizen gaat het dan? Nou, dat kunnen we niet precies inschatten. We weten natuurlijk niet exact hoe de wateroverlast zal gaan zijn. Ik kan daar geen aantallen noemen. Nee. Maar we hebben maar nogmaals, die weg is geëvacueerd en de bewoners zijn in veiligheid. Dus, ja, nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Zijn er meer van dit soort kritieke plekken daar in Hoorn of in de omgeving? Nou, niet specifiek in Hoorn, maar in de hele regio. Hier houden we een aantal plekken goed in de gaten. We hebben eigenlijk 14 specifieke plekken op dit moment. Van, dat zijn de kritieke punten. Maar ook daar buiten, iedereen is alleen vol bezig om de schade zoveel mogelijk. Ja, we laten het hier even bij, meneer van den Oetelaert van de veiligheidsregio Limburg. De lijn was wat slecht, maar het was wel te volgen, uw verhaal. Dank u wel. Matthijs Holtrop, onze verslaggever, laat die in Hoorn zijn. Matthijs, hoe is de situatie waar jij staat? Wat zie jij op dit moment? Ja, ik ben precies op die dijk waar we het over hebben. Die is doorgebroken. Ja, het waterpeil staat dus aan beide kanten even hoog. Dat is dus geen goed teken, kunnen we wel zeggen. En het water staat bij een van de woningen compleet tot aan de eerste verdieping. Dus de hele benedenverdieping die staat onder water. Mensen proberen er nog bij te komen. Die moeten toch, als ze daar willen komen, om in het raam te kunnen klimmen, toch minimaal tot een middel in het water lopen. Dus een enkeling heeft daar een mooi pak voor. Maar de meeste mensen doen het in de zwembroek, want het is tenslotte ook warm en zonnig. Ja, geen persoonlijke ongelukken, gelukkig. Het gaat in totaal dus om ongeveer een tiental woningen die hierdoor is getroffen. Ja, en het is zo'n dijk die met snelle zakken zand is gebouwd. Hè. Je hebt een grote zak, die vul je met zand. Daar doe je landbouwplastic overheen en dan nog een laagje zand. En dat is het dan. Het is ook niet heel stevig en de druk van het water is gigantisch. Ik heb meer van dit soort type dijkjes gezien in de regio. En die staan allemaal bijzonder onder druk. Het water sijpelt eronder door. En het is voor de mensen die daarmee bezig zijn een enorme haast-spoedklus om ja, rampen in je eigen woning te kunnen voorkomen. Ja, en dan op een enkele plek zoals hier gaat het dan mis. En dan staan 10 woningen compleet blank. Matthijs Holtrop vanuit Hoorn, gemeente Leudal is dat, in de buurt van Roermond, die deed verslag. Met dank aan dokter Kelder voor de zendtijd die we gekregen hebben. Terug naar Jort. Dankjewel, Dorald. Ans van der Jagt, jonge dokter. We gaan door met, en we gaan wel versnellen nu, net als het water in Limburg, met Alexander Idenburg, de gewezen gouverneur-generaal, zowel in Indonesië als in Suriname, die een poging deed om tot een ethisch imperialisme te komen en al daar faalde. Zeg ik het goed? Dat falen. Ja, kijk, hij voelde eigenlijk al aankomen dat het misging op het moment dat hij nog moest beginnen met dat nieuwe koloniale beleid. Ja. En dat werd op 1901 eigenlijk ingericht door aan het ministerie van Koloniën. Mm. We gaan het anders doen. En dan merk je eigenlijk dat al heel snel hij in aanraking komt als eerste bestuurder met die Oosterse ontwaking, zoals het net werd genoemd. Indonesische emancipatie. En dat is wel interessant om dan via zijn perspectief eens te kijken naar hoe ging Nederland dan om met die eerste. Maar dit was een christelijk man, ARP-politicus, die wilde eigenlijk in de taal van toen de inlanders een kans geven om te moderniseren. Maar het effect was dat ze, ze kregen opleiding, er werden allerlei dingen vanuit het gouvernement aangeboden, maar ze werden islamiet vervolgens. Dat was ook niet helemaal de bedoeling voor Idenburg. Nou, het interessante bij Idenburg, die inderdaad orthodox-protestant van zijn achtergrond was inderdaad orthodox-protestant, maar dat hij in aanraking komt als eerste bestuurder met de opkomst van het pan-islamisme en het salafisme. Mm. Dan zie je dat hij eigenlijk verbazingwekkend tolerant is enerzijds. Hij is degene die de Sarekat Islam en de Mohammedija, twee eerste massabewegingen in Indonesië, toestond. Maar tegelijkertijd op de lange termijn, dat zeg je heel terecht, daarmee worstelde van dat orthodox-islamisme, dat werd op een gegeven moment ook vermengd met nationalisme. En daar had hij grote moeite mee. En dan zie je inderdaad dat aanvankelijk dus die tolerante positie langzamerhand een moeizame verhouding werd tot. Hè? Ja. En dat zie je op de lange termijn dus ook misgaan, inderdaad. Ja. Oké, dat gaat dus mis uiteindelijk. Wat is de conclusie over dat koloniale beleid? Dit is dus eigenlijk een verlicht bestuurder in bepaalde opzichten. En uiteindelijk scoort hij dus bijvoorbeeld Indonesiërs die een opstand beginnen tegen het koloniaal gezag. Ja, nee, dat zeg je heel. De Chinezen zouden zeggen, sla ieder opstand bij voorbaat neer. En zijn daar zeer effectief in gebleken. Nou, het is grappig dat je China aanhaalt. Want juist die opkomst van die Indonesische beweging begint in China. Rond 1900, dat Dr. Sun Yat-sen rondreisde in Azië. Dat mobiliseert eigenlijk ook Indonesiërs om na te denken, hoe moeten wij dan denken over de eigenen? En dat is dan heel interessant, dat Idenburg als eerste diplomatieke conflict, dat is met China, met Sun Yat-sen. Omdat hij laat die opstanden in Indonesië van China. Laat hij best wel met harde hand neerslaan. Dan zie je al die worsteling met. Ja. Maar als je dan nadenkt over wat met name de conclusie is, dat ethisch imperialisme ook een hele harde militaire doctrine is geweest. En dat zie je op de lange termijn weer terugkomen met die uiteindelijk onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Ja. Die heeft dus een veel langere voorgeschiedenis dan we altijd hebben gedacht. En ook als je naar Suriname kijkt, zie je dat eigenlijk al rond 1900 werd nagedacht over zelfstandigheid van Suriname. Dat een hele lange aanloop heeft. En dat is heel interessant om juist bij die eerste bestuurders te kijken. De ironie is over dat zijn schoonzoon later gouverneur wordt van Suriname en dan nog de verzetstrijder Anton de Kom het land uit de kwakt verband. Maar dat terzijde. Hans van der Jagt, dokter Hans van der Jagt, ik dank je voor nu. Nogmaals, excuses even voor de toestand in Limburg. Ik ben God niet, ik heb de regen niet veroorzaakt. Dus wees niet te boos op mij. Je boek komt wel in een populaire uitgave ter beschikking. Wanneer? Ja, in oktober. Engelen uit Europa, AWF Ideburg en de moraal van het Nederlands imperialisme. En ik dank je zeer, Hans van der Jacht. Gaan wij door. Engschulde Noordholt, we gaan het over China. Maar ik heb even al een bruggetje gemaakt. Ik wilde met jou over China praten. Niet omdat je onlangs een nieuw boek hebt uitgegeven. Want je hebt wel meer boeken uitgegeven. Maar eigenlijk als aanleiding dat 100-jarig bestaan van die communistische partij. Ze zijn sterker uit die coronacrisis gekomen. Ja, absoluut. Ja, 2020 begon heel, heel dramatisch voor China. In Wuhan brak de coronacrisis uit, een epidemie. Hebben ze eerst te proberen te onderdrukken. Ook de nieuwsgeving daarover, dat lukte niet heel goed. Mm. Maar toen dat wel lukte, toen hebben ze heel Chinees van de crisis een kans gemaakt. Ja. Door de beheersing van die epidemie neer te zetten als te danken aan de superioriteit van het socialisme, van het Chinese systeem. Heel goed in massamobilisatie, heel goed in het meekrijgen. Ze gebruiken dat woord socialisme ook nog gewoon, terwijl ze ongelooflijk kapitalistisch zijn. Dubbel. Nergens speelt geld een grotere rol dan in China. Nergens wordt de ideologie flexibeler toegepast dan in China. Ja, precies. Dus nee, daar hangen ze nog aan vast vanwege de grondlegger van de Volksrepubliek China, Mao Zedong. Maar goed, nee, op februari, maart keerde tijd. Toen hebben ze die vaccine- en mondkapjesdiplomatie gelanceerd op de wereld. Maar die was niet per se succesvol. Nee, dat was niet succesvol. Een heleboel landen doorzagen toch dat min of meer een PR-stunt was. En daarna kwam natuurlijk het vaccin wat ze snel hadden. Ja, hebben ze ook. Ze hadden het Chinese vaccin. Dat is dan niet internationaal niet helemaal goed geaccepteerd. Maar ze presenteerden zich als de redder van de wereld. En daar werd doorheen gekeken. Want je moest, als je zo'n zending ontving, moest je ook wel onmiddellijk als president liefst naar het vliegveld om de Chinezen uitbundig te bedanken. Of zoals de Servische president dat deed, de Chinese vlag kussen. Serieus? De Servische president heeft dit gedaan? Ja, heeft hij gedaan. Die wil dus lid van de EU worden, deze man. Ja, dat was een beetje een rare move. Maar en dat jaar 2020 hebben ze een soort zelfvertrouwen aan ontleend. Dat is ook interessant. Om ook nog eens hun spierballen te tonen. Hongkong? Denk even aan het eind. Precies, beëindiging van autonomie in Hongkong. Waar wij niets tegen gedaan hebben. Een beetje sputteren. Behalve sterke resoluties. De Amerikanen hebben officials gesanctioneerd. Nee, uiteindelijk weten maar wat moet je doen? Nou ja, dat is interessant. Als iemand een verdrag verbreekt. Want de Chinezen hebben gewoon het verdrag met de Engelsen in feite opengebroken en genegeerd. Ja. De democratie aan de kant geschoven. Absoluut. Eigen bestuur weggeveegd en de wereld kijkt toe. Dus dit is een opmaat naar Taiwan. Die zijn de volgende. Want dat hoorde je dus ook in al die speeches met dat 100-jarig bestaan van die partij. Ja. Taiwan is de volgende. Zeker. Taiwan, er wordt niet vaak meer gerept over vreedsamenvereniging. En bijvoorbeeld naam wordt vreedzaam wordt weggelaten. Volgens sommige bonden moet het binnen 5 jaar geregeld zijn. Mm-hmm. En de militaire optie is ook een van de weinigen die nog overblijft. Want Hongkong was eigenlijk het model voor Taiwan. Ja. 1 land, 2 systemen. Ze belooft eigenlijk Taiwan min of meer van joh, als je nou maar meedoet, dan kun je wel een beetje jezelf blijven. Maar dan kunnen wij niet voor roepen dat je ook onderdeel van het grote China bent. Blijven, je behoudt je autonomie grotendeels, behalve defensie en buitenlandse zaken. En je kunt je eigen zaken bestieren. En dat is dus helemaal niet uitgekomen. Dus die Taiwanese graven zich in nu? Die graven zich in. En wat in hun voordeel werkt, is dat de Amerikanen ook steeds openlijker partij kiezen voor Taiwan. En Biden volgt die lijn. Ja. Ja. Trump heeft dat ingezet. Die heeft ook toen meteen de Taiwanese president gebeld. Exact. Wat al een affront was diplomatiek gezien, want de Chinezen pikken dat niet. Nee. Dus dat wordt steeds meer een pion ook, zo zien de Chinezen dat, om China, de rechtmatige opkomst van China, tegen te houden. Ja. Japan schaart zich ook steeds duidelijker achter de Taiwan. En samen met Amerika zeiden ze laatst, minister van Buitenlandse Zaken, moeten we dat eiland verdedigen. Want er zijn ook... Geef even voor de mensen een indruk, Taiwan. Hoe groot is de economische en ook militaire macht van Taiwan? Taiwan is een serieuze economie. Er komen heel veel chips vandaan. Ja. Wij kunnen niet zonder Taiwan. Nee, het is de belangrijkste chipproducent ter wereld. Ja. TSMC. En het is een welvarende land, een welvarende democratie. Inwoners? 23 miljoen. Ja. Dus dat zijn er best veel. Waarvan 90% zich Taiwanese voelt en niet langer Chinees. Dus die identiteitskwestie is ook heel erg veranderd door de jaren heen. Want zijn natuurlijk de gevluchte Chiang Kai-shek-Chinezen die naar Taiwan zijn gegaan. Nee, die kwamen inderdaad met tussen de 1 en 2 miljoen man landen die daar in 1949. Ja, ja. Maar toen woonden er al 200-300 jaar een heleboel Chinezen die uit Fujian, de provincie aan de andere kant van de straat, waren daar naartoe gegaan. Zijn zij in staat om zichzelf te verdedigen? Nee, nee, Nee, dat is kansloos. Die kracht van het Volksbevrijdingsleger is inmiddels zo groot. Die kunnen dat met de amfibische capaciteit die ze hebben en de raketten, kunnen ze dat innemen. Alleen ga je dat op een verschroeide aardebasis doen. Wat hou je dan nog over? Dus er zijn allerlei middelen, bijvoorbeeld een blokkade of ondermijning van binnenuit. Kijk, een bekende Chinese wijsgeer heeft ooit gezegd: de hoogste kunst van het oorlogvoeren is het overwinnen van de vijand zonder geweld. En dat is eigenlijk wat ze proberen te doen. Mm-hmm. Geef het verzet maar op. Geef het verzet maar op. Er is eigenlijk geen alternatief. En je wordt opgenomen in de moederschoot. Want zo wordt het ongeveer gepresenteerd. Maar ja, wat gaat er nu gebeuren, Henk? Hoeveel jaar neemt Xi ervoor? Want het is voor hem een echt belangrijke stap in zijn carrière. Ja, sommigen zeggen, daarom heeft hij die beperking om zijn ambtstermijn opgeheven. Om dat in zijn leven te realiseren. Dit is een grote, belangrijke stap. Je zou zeggen, een landje met 23 miljoen inwoners. De Chinezen hebben er 1,4 miljard. Dus waar hebben we het over? Ja, het voor de Amerikanen is het een fundamentele verschuiving van de geopolitieke orde. Want die richten al hun aandacht nu weer op Azië. Ja. Hebben daar veel basis. En er is een grote militaire samenwerking. En hoe het ook alleen moreel bijna, zou ik zeggen, politiek zou overkomen als 23 miljoen mensen, democratisch gezinde mensen, tegen hun zin door de grootste autocratie ter wereld worden overgenomen. Ja, het is met Hongkong gelukt. Met Hongkong is gelukt, maar dat was er waren ook de facto 5 miljoen, zeg, of dat was overgedragen door Engeland aan China. Nee, zeker. Ja, maar er was wel een verdrag wat ze gewoon in de handelbak gooien. Dat is waar. Ja. Hey, Europa, ik las een stukje van een van de wetenschappers van Klingendaal, die zei, Europa heeft natuurlijk een soort vlootescader gestuurd ook, solidair Zuid-Chinese Zee, Taiwan, noem maar op. En Nederland deed er ook aan mee, dom dat Nederland daar ook militaire présence heeft. Nee, daar ben ik het totaal mee eens. Je moet die solidariteit tonen. De gevoeligheid aan de Chinese kant ligt dat dat escader door de Zuid-Chinese Zee gaat varen. Maar dat zijn internationale wateren, volkenrechtelijk gezien. Maar het is omgevormd tot een Chinese binnenzee. Dus dat hebben ze eenzijdig gedaan, ja. Eenzijdig, ja. Sinds 2012. En dat is voor 90% is dat nu in Chinese handen, die eilandjes daar. Ja. En niet alleen ook de zeegebieden zeggen ze, daar heb je eigenlijk geen recht meer op vrije doorvaart. Ja. Dus, maar ze varen daar thans doorheen. Ja. Maar ja, het is een stoer gebaar. Maar wat gaat Europa, wat gaat de NAVO, wat gaat Amerika doen als het er echt op aankomt? Dat is de vraag. Zeker, hoe gaat Europa zich opstellen? Gaan ze militair zich engageren? Ik denk het niet. Mm-hmm. Maar het toont wel aan dat veiligheid. Kijk, Europa is altijd, heeft China gezien door de lens van de economische samenwerking. Ja. Er kwam een beetje mensenrechten bij, maar dat was ongeveer het pakket. We hebben veel te veel belangen daar. De Duitse economie is gekoppeld aan de Chinezen. Ja, dat is ook de grote vraag wie de Duitse verkiezingen gaat winnen. Gaat de nieuwe leider van Duitsland de heel zachte lijn van Merkel voortzetten? Mm-hmm. Merkel, toen ze aantrad in 2006, die zei, ik geloof in wandel durch handel. Ja. China gaat veranderen als ze maar engageren. En gaat ze binnen wat ze ook een beetje met Poetin doet. Ik bedoel, niet de hardste in. Ja. Het was een beetje denken in die tijd. Hè? Maar het was voor het aantreden van Xi Jinping die dat land naar een, ja, je kunt bijna zeggen, een totalitaire samenleving stuurt. Mm. Dus een heel ander China ontstaan. En ook een veel machtiger China ontstaan. Maar Merkel houdt die lijn vast. Die zal ook zeker, zoals je zelf zegt, ingegeven zijn door economische belangen. Duitse auto-industrie. Zeker. Die willen die golf van de elektrificatie van die auto's in China ook niet missen. We zien hier de Polestar rijden. Gewoon een Chinees product. Ze hebben Volvo gekocht. Ja. Volvo is natuurlijk ook aan Chinese handen. Ja, niet de Volvo-rijders dat allemaal door hebben. Maar het is gewoon een 100% Chinees ding geworden. Weliswaar door Zweden gebouwd. Maar nog steeds goede kwaliteit, toch? Maar dat weet ik niet. Ja, maar goed, dat is wel een teken dat Chinese bedrijven, denk ik, via de economie en de technologische suprematie, dat is eigenlijk het wapen van de 21ste eeuw. Ja. Dus het is niet meer ouderwets, heb ik meer kanonnen of wapens of raketten. Maar jawel, maar technologie welvaart, daar gaat het om economische oorlog. Aan de andere kant ook wel territoriaal. Of zeg jij, als ze Taiwan hebben, Hongkong hebben ze al, dan is de honger gestild op het gebied van grond? Nee. Ze hebben Afrika al ongeveer tot kolonie uitgeroepen? Ja, er zijn eigenlijk twee soorten van machtsexpansie. Eén is dat territoriaal, dat is in Taiwan. Want dat heeft volkrechtelijk, is dat een sterk verhaal, altijd wel bij China gehoord. Althans de paar laatste 100 jaar. Maar er is ook iets van wat ik noem het tribuutstelsel 2.0. Dus hoe kan je de oude relaties die China vroeger had met de buurlanden, maar echt dat ging van Korea tot Thailand. Ja. Daar werd China gezien als de oppersoeverein. Ja. Dus daar moest rekening mee worden gehouden. En omgekeerd konden die landen geen zaken doen. Het tribuut betekende dat je eigenlijk... Het betekent dat je naar Peking toog met een delegatie. En dan moest je 3 keer op de grond werpen. En 9 keer je hoofd op de grond slaan in stof. En dan betonen je de juiste eer aan de Chinese keizer. En dan pas mocht je handel drijven. Ik snap niet dat Rutte dat op Binnenhof niet invoert. Voor ieder debat. Dat hij dat gewoon eist. Ten slotte, ik heb nog een minuutje. Toch ben jij positief dat je zegt... het wordt geen Chinese wereldhegemonie. Nee. Ik denk dat wat meneer Xi, het experiment wat hij daar uitvoert... is toch wel in strijd met die Chinese traditie. Ja. De totalitaire samenleving. Ik denk dat dat geen stand gaat houden. Ik denk dat het Westen... Maar is dit wishful thinking of weet jij dit? Nee, ik denk het ook. Ik denk dat er ook steeds meer eenheid komt in het Westen... en democratisch gezinde landen om die orde te weerstaan. Dat zie je ook gebeuren nu. Japan en India doen er eigenlijk ook aan mee. Dus niet West versus the rest. En ik denk dat die krachten te sterk zullen blijken... plus de binnenlandse veranderingen die gaan komen. Ja. Dus het komt uiteindelijk toch nog goed, Henk. Maar dat duurt nog even. Het duurt nog even. Ik hoop wel voor 2049. Ja, en ik zie je er volgens mij vooralsnog niet erg van onder de indruk. Maar goed, we gaan het zien. Ik dank je wel, Henk Schulte-Nortold, sinoloog en publicist. En dan nog even dit. Limburg staat tot zijn middel in het water deze dagen. Maar weet u nog, februari 1953, toen de zeeuwen tot ver voorbij hun nek in zee stonden. De koning zagen we donderdag op Wellies, op Laarzen, door het ontredderde Valkenburg waden. Maar destijds duurde het even voor het nieuws de natie hard raakte en Hare Majesteit door de ether galmde. Landgenoten die door de ramp getroffen zijn, en gij, redders en helpers in de ruimste zin, wij staan allen vol ontzag tegenover het grote leed dat ons gehele volk trof toen een deel daarvan een week geleden werd overvallen door storm en vloed. Tegenover de moed door zoveel betoond in de nood en tegenover de verschrikkingen doorstaan door hen die van ons heen gingen. Wat zegt ze dat mooi, hè? Juliana, wij missen haar. En we wensen uiteraard Limburgers veel sterkte. De Algemene ontruimt nu de ether voor de man op de fiets die Parijs in het vizier hebben. En Radio Tour de France beleeft u de op één na laatste etappe. Maar alvorens we eruit gaan, nog even dit. Wij gaan 3 weken van de zender voor sport en spel van de dames en heren in Tokio. Maar we gaan gewoon doorpraten op de Jordcast, de podcast Onvolprezen. Alwaar 6 bijzondere gasten in de reeks Dr. Kelder Lux mijn gast zullen zijn. Blijven denken, blijven luisteren. Afro Tros, de omroep voor ons. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. CentralPoint. Get IT done. Oog voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie. Ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Meneer. Ja? Als ik zeg vis,